Były prezes wydawnictw naukowo-technicznych Bogusław Seredyński przekonywał, że kilka razy odmówił przejęcia pieniędzy od dwóch udających biznesmenów agentów CBA, w tym Kaczmarka. W końcu podrzucili mu, jak mówił, 10 tysięcy euro po tym, jak go upili w jego mieszkaniu. Kiedy zażądał spisania umowy na pożyczkę, został zatrzymany. CBA, chcąc też udowodnić, że małżeństwo Kwaśniewskich miało nielegalne dochody, kupiło dom w Kazimierzu nad Wisłą. Ale to doniesienia medialne. Uzasadnienie aktu oskarżenia utajniono z uwagi na informacje niejawne, na których jest oparte. Związkowcy z Gliwickiego, bo marła będę, grożą protestami. Zakład stracił zlecenie na produkcję podwozia do haubico armat Krab. W związku z tym związkowcy boją się, że firma zostanie zlikwidowana, a razem z nią zniknie ponad 2000 miejsc pracy. Jak poinformował szef Solidarności w zakładzie Zdzisław Goliszewski, na początku roku najprawdopodobniej pracownicy pojadą manifestować do Warszawy. Związkowcy mają także złożyć zawiadomienie do prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sprowadzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Głównym wykonawcą dział jest Huta Stalowa Wola, jednak produkcję podwozia do tych pojazdów powierzono Bumarowi Łabędy. W środę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że główny wykonawca Krabów podpisał umowę na dostawę podwozia z koreańskim Samsungiem. Zdaniem działaczy to posunięcie było wynikiem działań lobbingowych, a nie przesłanek merytorycznych. Samobieżne armatohaubice Krab kalibru 155 mm są filarem wartego 500 mln zł programu doposażenia polskiej armii, najpierw o 8, a następnie o 16 pojazdów. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Seria wstrząsów sejsmicznych we włoskiej Toskanii. Najsilniejszy, który miał ponad 4 stopnie w skali Richtera, był wyraźnie odczuwalny w stolicy regionu Florencji oraz w Sienie. Na szczęście nie ma ofiar ani szkód materialnych. Od czwartku wieczorem odnotowano około 80 wstrząsów. Epicentrum znajdowało się na głębokości ponad 9 kilometrów w okolicach miasteczka San Cassiano. Odczuli je wyraźnie mieszkańcy Florencji i Sieny. Po najsilniejszym wstrząsie, po 11:30 w obu miastach, natychmiast ewakuowano szkoły i urzędy. Zamknięte są muzea i zabytki, m.in. Palazzo Vecchio we Florencji i wieża Mandzia na głównym placu w Sieny. Inspektorzy Ministerstwa Kultury sprawdzają, w jakim są one stanie. W niektórych miejscowościach Toskanii, szczególnie w regionie Chianti, gdzie produkuje się słynne czerwone wino, wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Do szkoły w Peszawarze, gdzie 3 dni temu zaatakowali talibowie, wrócili uczniowie. Zakończyła się bowiem żałoba ogłoszona przez władze w Islamabadzie. W odpowiedzi na środową masakrę, w której zginęła ponad setka dzieci, pakistańskie wojsko przeprowadziło kontratak. Pakistańska armia poinformowała, że w najnowszych starciach z talibami w prowincji północnej Waziristan przy granicy z Afganistanem zginęło co najmniej 59 rebeliantów. Wojskowi atakowali pozycje bojowników z lądu, ale także poprzez naloty. We wtorek talibowie weszli do jednej ze szkół wojskowych i zastrzelili w sumie 141 osób, w większości nastoletnich uczniów szkoły. Był to najbardziej krwawy zamach w historii Pakistanu, a członkowie grupy Teriki Taliban oświadczyli, że zabili swoje ofiary w odpowiedzi na ofensywę pakistańskiego wojska w prowincji północnej Waziristan i niedaleko przełęczy Khyber, na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Święta bez śniegu i mrozu to więcej prezentów pod choinką. Z raportu Lions Banku wynika, że od kilku miesięcy nasze rachunki za ogrzewanie są rekordowo niskie, a oszczędności można więc przeznaczyć na świąteczne podarunki. Z badań wynika, że tej jesieni wolimy przykręcać kaloryfery. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania naszych domów jest o ponad 14% niższe, niż by to wynikało z wieloletniej średniej. Mówi autor raportu Bartosz Turek z Lions Banku. Skutkiem tego będą oszczędności w naszych portfelach, które możemy uwzględnić na przykład w czasie planowania świątecznych wydatków. Z danych firmy Deloitte wynika, że statystyczny Polak wyda w tym roku 575 zł na prezenty. Niektórym ciepła aura zafunduje więc świąteczne podarunki. Osoba, która ma 150-metrowy dom z lat 90. ogrzewany gazem, zaoszczędzi ponad 700 zł na ogrzewanie. Ekspert przypomina, że wydatki na ogrzewanie stanowią ponad 50% wszystkich kosztów utrzymania domu. Jest więc na czym oszczędzać. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A z tych oszczędności wynikających z ciepłej zimy na pewno nie cieszą się producenci soli drogowej, wypożyczalnie biegówek czy na przykład zakłady oponiarskie. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. W Engelbergu mają się przełamać. Nasi skoczkowie szukają formy i podobno te zawody są idealne, by ją znaleźć. Na razie w kwalifikacjach szczęście miało czterech. W jutrzejszym konkursie wystartują Piotr Żyła, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Wielkiego pecha miał za to Stefan Hula, któremu do kwalifikacji zabrakło 1/10 punktu. Kwalifikację wygrał Jernej Damian, a najlepszy z pierwszej dziesiątki Pucharu Świata był Anders Bardal. Justyna Kowalczyk ścigała się za to w Austrii, a konkretnie w zawodach Alpen Cup. Polka zrezygnowała z zawodów Pucharu Świata w Davos i w Hochfilzen zaczęła od wygranej w sprincie techniką klasyczną. W zawodach wystartuje jeszcze dwa razy na 10 kilometrów. Raz klasykiem, raz łyżwą. W Pucharze Świata biatlonistów Grzegorz Guzik zakwalifikował się do biegu na dochodzenie. To dobra wiadomość, gorsza taka, że był na 59. miejscu. Wygrał Rosjanin Anton Szypulin. Alpejczycy walczyli za to na trasie biegu zjazdowego w Valgardenie. Wygrał Amerykanin Steve Neyman. Kolejne miejsca zajęli Norwek Sietri Janstrut i Włoch Dominik Paradis. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej coraz bliżej. Nasi piłkarze rozpoczęli zgrupowanie w Pruszkowie. Na razie szykują się do świątecznego turnieju, w którym zagrają m.in. z Węgrami. Mecz zapowiada się tym ciekawiej, że selekcjonerem Węgrów jest Tałan Duszybajew, na co dzień będący trenerem Vive Tauronu Kielce. Michał Jurecki z Vive przyznaje, że będzie interesująco. A jak Tałan Duszybajew wrócił po pierwszym swoim zgrupowaniu w październiku z Kadę, to żartowaliśmy sobie, wiadomo, że teraz no to czasami się zdarzy, że będziemy po drugiej stronie barykady. Taki sport, jesteś profesjonalistami, tak, tu w kadrze, teraz jesteśmy jedną wielką, może powiedzieć, rodziną, tak, a na co dzień każdy walczy dla swojego klubu. Oprócz Węgrów Polacy zmierzą się także z Czechami i Słowakami. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w katowickim Spodku. W NBA doszło do głośnego transferu. Rajon Rondo, jeden z najlepszych rozgrywających ligi, odchodzi z Boston Celtics do Dallas Mavericks. Ci marzą o tym, by z Rondo walczyć o mistrzowski tytuł. Za to piłkarz Eric Abidal postanowił zakończyć karierę. Francuski obrońca Olympiakosu Pireus mówił o względach osobistych. Jak sam przyznał, są one znane, więc zapewne chodzi o jego długą walkę z nowotworem wątroby. Francuz otrzymał już ciekawą propozycję od Barcelony. No i tam miałby wejść w skład sztabu szkoleniowego, ale nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Sprzątnął mi pan, panie Kubo, tę piłkę śliczną. Muszę przyznać, że wyczuwa się w niej taką historię i energię. Nieźle panu idzie, ale... O, i teraz... Gra pan piłkę? Sporadycznie. A chciałby pan zagrać? No, jest, możemy spróbować. Jest proszę. Coś, w co pan nie gra? Niewiele. Z panczynami sobie słabo radzę, wie pan? Aha. A! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Kochanie, właśnie wyśledziłem super okazję w Polomarkecie. Kilogram filetu śledziowych Alamatias kosztuje tam tylko 9,99. Uwierzysz? 9,99 za kilogram. To aż 33% taniej. Oj, ty mój Sherlocku, to żadna tajemnica. Każdy wie, że od piątku do niedzieli w Polomarkecie kilogram filetów śledziowych Alamatias kosztuje tylko 9,99. No to popłynąłem. Polomarket, mój ulubiony. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Teraz w MediaMarkt. Przyjdź do strefy Orange i podpisz umowę na wybraną usługę Orange na 24 miesiące. A zamiast telefonu czy notebooka odbierz kupon rabatowy nawet do 1300 zł na dowolne zakupy. Szczegóły w regulaminach dostępnych u sprzedawcy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Trójkowa świąteczna licytacja do 19. Przypomnę, pomagamy Fundacji Nasze Dzieci. Pomagamy dzieciom z chorobami nowotworowymi. Mam jakieś zdjęcia wystawione na stałe i tych się nie boimy, ale spojrzenie do albumów no, na pewno bardzo porusza i ożywia wszystkie wspomnienia. Nie mamy odwagi oglądać filmów z Agatką, ale, znaczy, ale nasza pamięć nagrane, jeszcze jest na tyle dobra, że ja mam nadzieję, że zawsze będziemy o niej pamiętać. Do 19, proszę Państwa, prowadzimy licytację, ale możemy pomóc także poprzez wysyłkę SMS-ów. SMS-y o treści pomoc. Bardzo na te SMS-y czekamy, liczymy. SMS-y o treści pomoc, a numer 72-265. 72-265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 13 minut po 17, 7 trójek na początku 22. Pani Ziuto, witam, dobry wieczór. No, witam, pani Kubo, witam. Słyszałem, że coś panią tknęło i zainteresowała się pani przepisem na bigos amerykański. Znaczy w zasadzie w Polsce na ziemi amerykańskiej, czy tak? Powiem tak, że pierwotną moją myślą było amerykański nic. Ale skoro nie można licytować amerykańskiego nic, to myślę, że przepis na bigos jest genialny. Przepis na bigos. No dobrze, to ja jeszcze pomęczę kolegę, aby uszczegółowił być może nam ten przepis na antenie. A ile byłaby pani skłonna ofiarować za ten przepis? Ja myślę, że sugestia pana Wałkuskiego była słuszna. 5000. 5000 od pani Ziuty. Bardzo pani dziękuję za ten pomysł. 5000, proszę państwa, za przepis na bigos już mam. Ja mam nadzieję, że kolega nawet na pewno potraktuje sprawę poważnie, że ten przepis będzie pięknie oprawiony i przygotowany. 5000 zł za przepis na bigos. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. A 9999 zł warta jest już złota płyta Lenego Krawica z autografem. Posłuchajmy, Piotr Stelmach. W dzisiejszych czasach już się płyty być może nie sprzedają w takich wielkich nakładach, a tu nagle facet, jeden z bardziej wyrazistych w historii popkultury w ostatnich, no powiedzmy, 20-25 latach, wydaje po kilku chudych latach album, który się zgadza od pierwszej do ostatniej piosenki. Tam jest kilka naprawdę kapitalnych momentów, no na czele z tym singlem, którego się chyba nikt nie spodziewał, że Krawic powróci w takiej formie, ale The Chamber to jest naprawdę petarda. A w dodatku jeszcze jest ta złota płyta oprawiona w taką nietypową, znaczy może w typową ramkę, ale nie jest ta cała treść tego obrazka zrobiona w sposób tradycyjny, bo tam jest taki właściwie popiersie Lenego, czyli fragment tej okładki słynnej, gdzie artysta prezentuje swoją klatę schowaną niezbyt dyskretnie za marynarką czarną. To jest wszystko pięknie zrobione i poza tym jest jeszcze podpis Love Lenny Kravitz, więc warto mieć taką pamiątkę, a poza tym pomagamy dzieciakom. No i jeżeli rock and roll może się przyczynić do tego, żeby pomóc dzieciakom, no to warto wierzyć w rock and rolla i w dzieciaki też. Mówił Piotr Strzelba, redakcja muzyczna programu Trzeciego Polskiego Radia. Za tę płytę, proszę państwa, Lennego Krawica. Mam już 9999 zł. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Panie Kubo, za grafikę, za serigrafię. Tak. Kareli Jerzego Rudygracza 6666. 6666 zł za serigrafię akwareli Jerzego Dudygracza od pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. 6666 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Przypomnę, co nas bardzo, bardzo cieszy, że album Święta bez granic 2014 uzyskał status złotej płyty. A na tej płycie, na tym albumie Święta bez granic 2014 wciąż do kupienia, polecam, a między innymi Odnawiam duszę Perfektu, no i oczywiście piosenka Przyjaciół Karpia. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołom. Witam pana, panie Tomaszu, dobry wieczór. Dobry wieczór po raz kolejny, może być i dzień dobry również. Może być, naturalnie. A czym pan zainteresowany? No, piłka, koszulka i reprezentacja siatkówki. Naturalnie. Za ile? 10 tysięcy proponuję. 10 tysięcy. Pozdrawiam pana. Oczywiście propozycję przyjąłem. Może więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Praca na 7 piętrze, czyli w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. Na co dzień jest pełna uśmiechów najmłodszych pacjentów, ale też odbywa się w ciągłym cieniu śmierci. Co roku w grudniu Fundacja Nasze Dzieci organizuje spotkania specjalne dla rodziców, a których dzieci odeszły. Lucyna. Paweł. Jesteśmy rodzicami Agatki. Agatka chorowała na guza pnia mózgu. Dzielimy się naszym cierpieniem, ale też pokazujemy sami sobie, też dodajemy otuchy, bo wierzymy w to, że nasza miłość, która ciągle trwa do naszych dzieci, że ta miłość nas zaprowadzi do nich kiedyś, że będziemy razem. Bożena Zaborowska, Fundacja Nasze Dzieci, Przyklinica Onkologii. To jest taki czas, kiedy ci rodzice osieroceni mogą się spotkać z nami, ale przede wszystkim ze sobą, i to jest taki moment, kiedy oni często po raz pierwszy od dawna albo po raz pierwszy od śmierci dziecka słyszą głośno wypowiedziane imię i nazwisko swojego dziecka. I to jest takie świadectwo dla nich o tym, że ich dziecko było i że ktoś o tym dziecku pamięta, że ktoś je dobrze wspomina. Ala Wiśniewska, Ala Maliński. Ta żałoba z nami jest do końca życia. Nie da się o tym zapomnieć, no bo po prostu... Z każdym rokiem uczymy się od nowa żyć. Z każdym rokiem od nowa uczymy się cieszyć. Po 5 latach po śmierci Agatki stwierdziłam, że powoli zaczynam od nowa odczuwać jakieś małe radości, słuchać muzyki, co było dla mnie rok po śmierci czy 2 lata po śmierci Agatki nie do pomyślenia. Po prostu uczymy się powoli od nowa żyć. Konrad Zając, Rafał Zając, Korcia Mrowiec, Krysia Kajak, Krystianek Sawczuk, ja mam na imię Jarek, mój syn Michał miał 19 lat. Jest to dzień szczególny, niezależnie od tego, że utraciliśmy dziecko rok temu, czy tak jak ja 7 lat temu. Możemy w sposób szczególny spotkać się z nimi powtórnie. Takie fundacje, takie spotkania pozwalają na swój sposób wrócić na drogę życia, wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania. Nigdy to funkcjonowanie już nie będzie takie, jak było wcześniej. Wiktoria Gossa, Witus Strzelczyk, Wojtuś Donata. Mamy jakieś zdjęcia wystawione na stałe i tych się nie boimy, ale spojrzenie do albumów no, na pewno bardzo porusza i ożywia wszystkie wspomnienia. Nie mamy odwagi oglądać filmu Psa Gatką, ale, znaczy, ale nasza pamięć nagrany, jeszcze jest na tyle dobra, że ja mam nadzieję, że zawsze będziemy o niej pamiętać. Ania Duszyńska. Klinikę Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka odwiedził Marcin Gutowski. Pomagamy dzieciom, pomagamy rodzicom. Możemy uczestniczyć w licytacji, możemy wysłać jeden chociaż SMS. SMS o treści pomoc 72 265. 72 265. Panie Rafale, witam pana, halo. Witam serdecznie jeszcze raz. Panie Kubo, 10,5 tysiąca za płytę Leny Krawica. Leny Krawic, ta płyta, złota płyta, już warta 10,5. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Ożywiła się, proszę państwa, grupa przyjaciół z Gdańska. Witam przedstawiciela grupy, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za rękopis pana Cygana proponujemy 11 tysięcy złotych. 11 tysięcy złotych za rękopis tekstu piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana w zestawie 10 płyt Cyganeria Jacka Cygana. 11 tysięcy, kto da więcej? Panie Romanie, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co kupujemy? No to może tak scenariusz do filmu Bogowie. Dobry film, a jakoś tak cienko chyba. Ile pan proponuje? 5000. 5000 za ten rękopis z autografem, dedykacją Tomasza Kota. Od twórcy roli głównej 5000. Kto da więcej? Toilet Jones. Panie Januszu, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Koszulka naszej reprezentacji proponuje 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych za koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami, naturalnie, a w zestawie piłka również. Tak, oczywiście. Piłka, próby nasze przetrwała, grania w studiu, mikrofon gorzej. 15 tysięcy po raz pierwszy dla pana, 7 trójek na początku, 22. Ktoś jeszcze? To pan Mariusz, halo? Dobry wieczór, panie Kuło. Dobry wieczór panu. Nie ukrywam, że po raz pierwszy biorę udział w waszej aukcji. Bardzo się cieszę. Chciał zalicytować koszulkę reprezentacji. Mhm. 16,5 tysiąca proponuję. 16,5. 16,5 tysiąca za tę koszulkę. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. A mam wrażenie, dziękuję, że jeszcze się usłyszymy. Za serigrafię. Tak. Dziękuję. Za serigrafię akwareli Jerzego Dudygracza mam 6666. Za scenariusz filmu Bogowie 5000. Za gitarę elektryczną zespołu Perfect Darka Kuzakiewicza 7000. 10,5 za złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wreszcie 11000 za rękopis tekstu Jacka Cygana. A chodzi o piosenkę oczywiście Odnawiam duszę i zestaw 10 płyt. Za koszulkę polskiej kadry siatkarzy z piłką, jak słyszeliśmy, mamy 16,5 tysiąca. A propos tej koszulki, to może za chwilę jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Dyko. Co podniesiemy? Oczywiście gitarę Darka Kozakiewicza, mm-hmm, mojego ulubionego zespołu Perfect. Ile pan proponuje? Na razie spróbujemy za 8 tysięcy. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze później dodzwonić i coś ponegocjować. 8 tysięcy zatem po raz pierwszy za tę gitarę. Bardzo panu dziękuję. Wracamy do koszulki, proszę państwa, o tej koszulce. Tomasz Gorazdowski. To jest siatkarska koszulka reprezentacji Polski. Koszulka wyjątkowa, bo koszulka pozyskana na potrzeby dzisiejszej licytacji 21 września tego roku. To był i dzień, i wieczór bardzo pamiętny, bo właśnie wtedy wieczorem w Katowicach w wielkim finale Mistrzostw Świata Polska rozbiła Brazylię i zdobyła pierwszy, no w zasadzie drugi, ale pierwszy po 40 latach tytuł Mistrzów Świata w siatkówce. Myślę, że wszyscy to pamiętamy, o samym meczu i o mistrzostwach nie ma co mówić. Wydaje mi się, że nasi siatkarze w tym momencie, kiedy ją podpisywali, oni byli w takim amoku, że żaden z nich nie pamięta, że podpisywał. Ja też tak na dobrą sprawę nie pamiętam, kto podpisywał, kto nie, ale wydaje mi się, że prawie wszyscy, o ile nie wszyscy, są na tej koszulce podpisani. No i koszulka jest wyjątkowa. Takich koszulek za wiele nie ma. Następna okazja, oby nie za 40 lat. Tomek Gorazdowski. Dziękujemy. Ta koszulka, proszę państwa, wraz z piłką kosztuje 16,5 tysiąca. Kto da więcej? Jeszcze półtorej godziny naszej licytacji. Wciąż czekamy na państwa SMS-y. 72-265. 72-265 SMS o treści pomoc. Bardzo proszę, choć o jeden, dzięki państwa pomocy być może uda się pobić rekord z ubiegłego tygodnia. Wówczas zebraliśmy niemalże 70 tysięcy. Zatem 72-265 czekamy na SMS-y o treści pomoc. Prawie 17.30, czas zatem wiadomości ekonomiczne. Na wiadomości ekonomiczne Paweł Sołtys. Dzień dobry. Trudny dzień dla złotego. Kurs dolara jest najwyższy od 2,5 roku. Płaci się za niego w tej chwili 3,48 zł. Euro ostatni raz 4,26 kosztowało równo rok temu. Kurs franka jest zaś najwyższy od 1,5 roku. Jeden kosztuje 3,54. Nasza waluta traci już trzeci dzień z rzędu. Analitycy wiążą to z sytuacją w Rosji. Część zachodnich instytucji finansowych, w tym Bank Morgan Stanley oraz Rabobank, wypuściło dziś prognozy, które sugerują, że recesja w Rosji odbije się także na wynikach polskiej gospodarki i stąd przecena złotego. Ruszyły wypłaty dla klientów SKOK-u Wołomin. Czas na odebranie pieniędzy upływa pod koniec lutego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał na ten cel niemal 2 miliardy 250 milionów złotych. Mariusz Mastalerz z BFG przypomina, że klienci otrzymają swoje oszczędności do równowartości 100 tysięcy euro. Gwarantowane są środki pieniężne na rachunkach imiennych oraz odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji. Natomiast wyłączone spod gwarancji są wypłaty tytułem udziałów i składek członkowskich, a także produkty, względem których kasa nie jest stroną umowy, a jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, takich jak jednostki funduszy inwestycyjnych czy produkty ubezpieczeniowe. Pieniądze można odebrać w jednym z ponad 1100 oddziałów PKO BP. Ich pełna lista dostępna jest na stronach SKOK-u Wołomin oraz na pkobp.pl. To duże wydarzenie na polskim rynku spożywczym. Maspex Wadowice, do którego należą m.in. soki Tymbark oraz makarony Lubella, przejął marki produktów swojego największego konkurenta, Agros Nova. I to jakie? Do Maspexu należeć będą teraz dżemy Łowicz, szynki Krakus, przetwory Kotlin i Włocławek, soki Fruktus i Tarczyn, a także Dr. Wit. Po przejęciu tych linii produktów Maspex będzie miał około 4 miliardów złotych rocznego obrotu. Na transakcję, której wartość objęta jest tajemnicą, musi się jeszcze zgodzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szykują się wyjątkowo tanie podróże na święta. Paliwa są najtańsze od 4 lat. W tym tygodniu ceny przy dystrybutorze spadły o 10 groszy, a Urszula Cieślak z Refleksu prognozuje, że to wcale nie koniec spadków. Spodziewamy się, że na koniec przyszłego tygodnia ceny mogą być o kolejne 9-10 groszy na litrze niż obecnie. A obecnie płaci się za nie 4,69 to benzyna, a olej napędowy 4,71. Pod koniec świąt ceny mają dobić do 4,50 zł. No i na koniec słówko o giełdach. Wzrosty za granicą. S&P 500 zyskuje w tej chwili 0,32%. To w Stanach Zjednoczonych. U nas zgoła odmienna sytuacja. WIG20 stracił 0,86%. No i złoty, który też dziś pod presją. Euro 4,26, dolar 3,48, funt 5,43, frank 3,54. Trójka. Program trzeci. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dobry wieczór, Grzegorz z Leszna. Dobry wieczór panu. Chciałbym licytować gitarę za 10 tysięcy. 10 tysięcy, to się zespół ucieszy, a być może słuchają. 10 tysięcy złotych za tę gitarę, a Dariusza Kozakiewicza z zespołu Perfect. Kto, proszę państwa, da więcej? Proszę się mobilizować, ponieważ jeszcze teraz pewnie będzie można się dodzwonić. Po 18 może być trudniej. 10 tysięcy za gitarę, kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Autopromocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 rady 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach? Odwiedź Intersport. Właśnie ruszyła wyprzedaż. Buty sportowe, kurtki, narty, buty narciarskie, bluzy, koszulki nawet do 60% taniej. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały czas bardzo liczymy na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265. SMS bardzo potrzebne o treści pomoc. Tymczasem nasza licytacja trwa. Panie Wojciechu, konkurencja gitarowa ożywiła się. Mam 10 tysięcy za gitarę. Ile Pan proponuje? Tak, moje poprzednie 7 tysięcy nie wystarczyło, więc proponuję 11. 11 tysięcy. 11 tysięcy już mam za gitarę elektryczną Dariusza Kozakiewicza z zespołu Perfect. Pan Robert, panie Robercie? Witam, panie Kubo. Witam. Wiem, że to, co ja chcę zaproponować, jest niczym w porównaniu z gitarą, ale mi bardzo zależy na bigosie za 7 tysięcy. Na przepisie. Tak. Przepis na bigos. Tak. Polski bigos na ziemi amerykańskiej. Tak. 7 tysięcy pan proponuje za ten przepis, tak? Tak. Pani Ziuta proponowała, z tego co pamiętam, 5, mamy 7. No, bardzo panu dziękuję, bo to fantastyczna propozycja. Liczę na bardzo smakowita. Kto wie, może pani Ziuta do nas zadzwoni. 7 tysięcy za przepis na bigos mam. 7 trójek na początku, 22. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. I czas na wiadomości śniegowe, Henryk Sytner. Witam serdecznie, wczoraj mówiłem o warunkach naciarskich krajów. Dziś kraje alpejskie, zaczyna od Austrii. W ziemi salzburskiej można wybrać się na przykład do Bad Gastein. Do 85 cm pokrywa, 23 km nartostrad, 7 czynnych kolejek górskich. We Flachau 40 cm i 5 wyciągów. W Tyrolu na przykład do Iszkl warto się wybrać. Aż 117 km przygotowanych tras, 40 cm śniegu i 33 kolejki. W Karyntii, w Nasfel 35 cm i 10 wyciągów. Teraz Francja. Espace-Quilly to oczywiście Tignes i Val d'Isère. Tam działa w tej chwili 41 kolejek, pokrywa śniegu 40 cm. W trzech dolinach ta pokrywa dochodzi do 90 cm. Najlepiej jest Val Thorens, najwyżej położonej stacji narciarskiej w Europie. Val d'Huez 75 cm i 17 kolejek. Także można sobie poszusować. A we Włoszech również. W ukochanych przez Polaków Dolomitach w Arabie, to jest rejon Marmolady, od 5 do 70 cm śniegu, 11 km nartostrad, 9 wyciągów. W Cortinie od 5 do 110, 7 wyciągów. W Oberegen od 10 do 50 i 32 km przygotowanych tras. Bliżej Szwajcarii, w Bormio i Livigno, pokrywa dochodzi do 1 metra, 80 km przygotowanych nartostrad. W Val Gardenie, z miejscowości znanej z biegu zjazdowego, pokrywa śniegu 40 cm, 44 km tras i 40 wyciągów. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. 22 minuty pozostały do 18. 7 trójek na początku, 22. Trójkowa świąteczna licytacja. 72-265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 72-265. Program trzeci, audycja popołudniowa. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. Panie Andrzeju, witam. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym gitarę, 13 tysięcy daję. 13 tysięcy już mam za gitarę. Gitara elektryczna Dariusza Kozakiewicza z zespołu Perfect. 13 tysięcy. Kto, proszę państwa, da więcej? Zresztą pomyślałem i zaraz przeprowadzimy, proszę państwa, test, czy gitara działa. Poproszę Darka Pieroga. 7 trójek na początku, 22. Panie Adamie, halo, kłaniamy się. Jestem, witam. Jestem, a co kupuję tak dzielnie? Znaczy próbuję. Spodobał mi się zdecydowanie tekst pana Jacka Cygana, w związku z tym chciałbym zalicytować. Mam 11, a pan proponuje? Proponuję 12 tysięcy. 12 tysięcy za rękopis tekstu Jacka Cygana, piosenki Odnawiam duszę, do tego tekstu bardzo ładnie oprawionego, za szkłem, w ramach. Mam 10 płyt dodatkowo. 12 tysięcy od pana. Kłaniamy się panu. Jeszcze pan Kamil. Panie Kamilu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zalicytować płyt tego za 12 tysięcy. 12 tysięcy złotych za złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Widział pan ten przedmiot? Na stronie, widziałem w internecie. Na stronie internetowej. Prawda, że robi wrażenie? Świetny jest. 12 tysięcy od pana po raz pierwszy. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. To Chris Ria, tymczasem za 19 minut, godzina 18. Pani Ziuta na antenie. Dobry wieczór, halo. Witam ponownie. Pani Ziuto, nie wiem... Słyszałam, że w Bigosie drgnęło. Tak, no w rzeczy samej bardzo pięknie to pani ujęła. Otóż istotnie w Bigosie drgnęło. A drgnęło, droga pani, do 7 tysięcy złotych. No i bardzo się cieszę. Ja 10 tysięcy poproszę. 10 tysięcy. To jest taki bigos wyjątkowo. 10 tysięcy. Ja wiem, bo jest z nami ponownie na antenie wyjątkowo na krótko kolega Wałkuski z Waszyngtonu, że pewnie uszom nie wierzy. Ja podsłuchuję, ale nie bardzo, nie do końca wiem, co się dzieje, bo... bo ja... No... No. Ja przygotowuję na święta kapustę z grzybami, a nie bigos. No dobrze, no, ale wie pan, to znaczy, to w zasadzie to, co pan przygotowuje, w łatwy i szybki sposób, może nie szybki, ale łatwy, może stać się bigosem. Wystarczy, że będziemy go podgrzewać i mrozić przez tydzień, dajmy na to, i powstanie bigos. Nie wiem, czy pan się orientuje, że to taka jest droga. No... Ta kapusta z grzybami jest taka dobra, że u nas nigdy na tak długo nie zostaje. Nie zostaje, więc tak? Jest rzeczywiście rewelacyjny. Ale wie pan, bo to już żartów nie ma. Mamy 10 tysięcy złotych za ten przepis, to może uściślimy ten przepis, jeśli pan pozwoli. Wiadomo, z kapusty kiszonej pan to robi. Troszkę pan ją przemywa, ale jeżeli ja teraz podam wszystkim, to ten, kto wylicytuje ten przepis, nie będzie miał... Że się nie opłaca kupować, tak? To nie będzie już wyjątkowe wtedy, oczywiście. Ja nie podam tego przepisu w tej sytuacji. W każdym razie żadnych dodatkowych szczegółów i myślę, że ja zrobię to tak, żeby podnieść atrakcyjność tego przepisu, że jak sam będę przygotowywał tegoroczną kapustę z grzybami, czyli to bigos, jak to do przepisu, nazywacie. Do przepisu będzie coś do testowania, tak? Zrobię dokumentację fotograficzną także. O, proszę. I dorzucę coś jeszcze z autografem. Nie powiem, co to będzie. Będzie to niespodzianka. Dobrze, Przepraszam, ale... Chce pan kupić, tak? Nie, aż się zakrztusiłem, bo mnie to rozbawiło. Agnieszka podpowiada, że... Bo ja mam taki plan, wie pan, żeby ten przepis ładnie też oprawić w coś gustownego. Rameczki oczywiście. A do tych ramek na przykład, gdyby pan był skłonny się rozstać z tą zabawką tego Jerzego Waszyngtona, to można tam przytwierdzić go po prostu na dole, do tej ramki. Co pan na to? Ale to 10 tysięcy za taki przepis to troszeczkę mało. No wie pan, pan z Jerzym już jest, Waszyngtonem. Pan jest już rozpuszczony. Powiem panu, jak że bigos, mojej córce się bardzo ten Jerzy Waszyngton podoba. Bardzo się przywiązała do niego. Będzie mi bardzo ciężko się z nim rozstać, więc na pewno nie za 10 tysięcy. No dobrze, to będziemy negocjować, drogi panie. Niech pan tego swojego guzika użyje. Wobec pana nie użyję, ale wobec słuchaczy nie zawaham się go użyć. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Z Waszyngtonu kolega Wałkuski. Mamy 10 tysięcy złotych, proszę Państwa, za specjalny przepis bigosu. Wróć. Jak mówią żołnierze, kapusty z grzybami. Polska kapusta z grzybami na ziemi amerykańskiej. O tak, w wykonaniu redaktora. Ktoś na antenie. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się panu. Kłania się. Chciałbym wylisować płytę Lenego za 14 tysięcy. 14 tysięcy złotych. Za złotą płytę Lenego Krawica już mam. Z autografem naturalnie 14 tysięcy złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Cały czas również czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265. Mamy wśród przedmiotów, które dziś sprzedajemy, proszę państwa, mamy serigrafię akwareli Jerzego Dudy Gracza. O tej pracy Konrad Szukalski z domu aukcyjnego Agra Art. Jest to praca Jerzego Dudy Gracza, serigrafia. Praca ta pochodzi z cyklu Chopinowskiego, czyli 300 obrazów namalowanych przez Jerzego Dudę Gracza, inspirowanego muzyką Chopina. Co ciekawe, ta kolekcja jest nierozerwalna, to znaczy decyzją artysty nigdy nie miała być podzielona i nie jest podzielona. I dlatego też mamy tylko serigrafię, a nie jeden obraz z tej kolekcji. Dlatego tutaj też chciałem podkreślić, że jest to dosyć wyjątkowa okazja, ponieważ kolekcja, która jest w jednym miejscu i zapewne nie pojawi się w elementach na rynku, no jest jakoś dostępna dla szerokiej rzeszy zainteresowanych osób właśnie poprzez robienie tych serigrafii. Jerzy Duda Gracz jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych, bardziej znanych i popularnych malarzy powojennych, szczególnie lata 80-90. I ma to, co większość malarzy powinna mieć, to znaczy specjalną swoją rozpoznawalność. Każdy jego obraz jest tak charakterystyczny, że od razu widać, że to wyszło spod ręki Dudy Gracza. Zapraszamy bardzo do licytacji, szczególnie jeżeli będziemy licytować w tak szczytnym celu. Konrad Szukalski, dom aukcyjny Agra Art. Bardzo dziękujemy za tę pracę Jerzego Dudy Gracza. Mam 6666 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Czasu na decyzję niewiele, ponieważ pierwszy finał tuż po godzinie 18. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz wciąż czeka na państwa licytacyjne propozycje. A przypomnę, w popołudniu to już dzisiaj ostatnia licytacja. 7 trójek na początku 22. Panie Arturze, witamy. Halo? Halo. Witam pana Arturze. Sumy poważne, co pana zainteresowało? No oczywiście przepis Wałkuskiego. Przepis kolegi Wałkuskiego na kapustę z grzybami. Słyszał pan... Tak zwany bigos. Ile tak? Bigos w przyszłości, o tak. Słyszał tak pan, jest. Ile ten przepis już wart? Tajemny przepis zresztą. Tak jest. To ile pan proponuje? 13333. 13333 zł za przepis na kapustę w przyszłości bigos. Bardzo panu dziękuję i kłaniam się panu. Za 12, godzina 18. Pan Ignacy, halo. Dzień dobry panu, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym zaproponować za serigrafię równą sumę 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy za tę pracę, a tak. Grafikę wykonaną metodą sitodruku. 7 tysięcy za Dudę Gracza. Bardzo panu dziękuję. 7 trójek na początku 22. Days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. W związku z tym, proszę państwa, że pojawił się bigos. Tak więc jedna licytacja więcej, to musimy zacząć już za chwilę. A zatem proszę państwa, na początek serigrafia akwareli Jerzego Dudy Gracza. 7 tysięcy w tej chwili kosztuje. A kto da więcej finalistów, zapraszam. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be won. Powoli, powoli, ale jednak za co bardzo, bardzo dziękujemy. Państwa SMS-y docierają do nas. Mamy już 20 kilka tysięcy, czekamy na więcej. SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265. Prosimy o SMS, choć jeden, a mogą być dwa. O treści pomoc. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Przypomnę, proszę Państwa, 12 tysięcy złotych mam za rękopis tekstu Jacka Cygana, piosenki Odnawiam duszę. 12 tysięcy, kto da więcej? 14 tysięcy za złotą płytę Lenego Krawica z autografem, za gitarę elektryczną Dariusza Kozakiewicza mam 13 tysięcy, za scenariusz filmu Bogowie 5, 7 tysięcy za serigrafię akwareli Jerzego Dudy Gracza, 16,5 za koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami mistrzów świata, także z piłką. No i 13 333 zł mam za słynny już przepis na Bigos od kolegi Wałkuskiego. A tymczasem na antenie w finale pan Ignacy i pan Krzysztof. Witam panowie. Kłaniam się panu, panie Ignacy. Halo. Witam. I pan Krzysztof, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Krzysztof zaproponował 7,5 tysiąca, dobrze pamiętam, za pracę Jerzego Dudy Gracza. To dosyć duża praca, choć duże również paspartu, więc stąd ten rozmiar. Panie Ignacy, czy zechce pan podwyższyć tę sumę? No, jestem zmuszony pana Krzysztofa minimalną sumę podwyższyć na 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy. 8 tysięcy już mam, panie Krzysztofie. 9. 9. 9 od pana Krzysztofa. No to ja kolejne 500 złotych dorzucę. Zatem 9500. 9,5 mamy, tak. Pan Krzysztof? 10. 10 od pana Krzysztofa. No to była ta górna granica, o której myślałem, a więc niestety z przykrością stwierdzam, że pan Krzysztof będzie posiadaczem tej litografii. A panie Ignacy, ale zapraszam, bo jeszcze sporo finałów przed nami, po 18, jak pan doskonale zapewne wie. Tak. Tak więc może przystąpi pan do któregoś z finałów. Bardzo dziękuję za udział i pozdrawiam pana. Dziękuję również. Panie Krzysztofie, gratuluję. 10 tysięcy złotych. Tyle pan... jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, tym bardziej, że to jest już druga praca Dudy Gracza, którą wylicytowałem na licytację. Co prawda nie w Trójce, ale w Radiu Polskim. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, gdzie jest mój młotek? Praca sprzedana. Gratuluję panu. Dziękuję. Pozdrawiam. Za 6 minut 18. Muzyka. my child, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not bow. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Grupa Przyjaciół z Gdańska na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam przedstawicielkę dzielną. 12 tysięcy mam za rękopis tekstu Jacka Cygana. Ile grupa proponuje? 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych. To jest ostatnie słowo? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A czyli wy walczyć będziecie już po 18? Tak jest. 15 tysięcy mam. Kto da więcej? 7 trójek na początku. 22. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Przepis na Bigos z wszystkimi dodatkami 20 tysięcy. 20 tysięcy? Tak. Z wszystkimi dodatkami, tak? Tak, tak, tak. Czyli próbka na przykład, ryzykowna sprawa, ale domyślam się, że również pana by interesowała. Tak, oczywiście. 20 tysięcy mamy za przepis na Bigos